поселищу бугай. Він скакав ороги яхіля, зачіпляли в небі журавля. Візьми мене, бугай, та понесі долиною. Візьми мене, бугай, країну бугаїною. Там бугаїв багато, я буду дуже радий. Візьми мене, товаришу, бугай. Усі говорять, що бугаїв не, но я бачу бугаїний след. Треба тільки трохи почекати, і бугай вертається оп'ять. Візьми мене, бугай, та понесі долиною. Візьми мене, бугай, в країну бугаїною. Там бугаїв багато, я буду дуже радий. Візьми мене, товаришу, бугай. Візьми мене, товаришу, бугай. Візьми мене, товаришу, бугай. Візьми мене, товаришу, бугай.